राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 30 मार्च 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। विद्यार्थी जीवन में सत्संग का कितना महत्व है? बहुत महत्व है। सत्संग और भजन करने से आदमी फेल नहीं होता है। मानो मेहनत करनी पड़े, इसका अर्थ यह है नहीं पढ़ाई में जोर कम लगा हुआ है या अंधा खड़े दुरुपयोग नहीं करना, बुद्धि शुद्ध होती है। बस सत्संग में गीता के रामायण के पाठ में समय लगा हुआ है तो उस हानि नहीं होगी। जैसे क्या रहना हुआ तो सत्संग करने से बुद्धि शुद्ध होती है, शुद्ध बुद्धि में अच्छी अच्छी बातें पैदा होती है और अच्छी बातों को सहायता मिलती है। जैसे पौधे में जल डालने से पौधा हरा हो जाता है, ऐसे सत्संग करने से नित्य कर्म जो प्रेम कर रहते हो वो नित्य कर्म आपका वृक्ष हो जाता है। जैसे आज वर्षा हुई दूसरे दिन सुबह ही देखो तो वो धान के पत्ते वृक्ष हो जाते हैं। इस तरह से नित्य कर्म में भी वृक्षता आ जाती है, सत्संग करने से फायदा होता, पुष्टि होती। जो प्रार्थना करते हैं, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, जो मैं शब्द है मैं आपको भूलू नहीं है, जो मैं आत्मा की वाचक है या शरीर वाचक है? हम शरीर का भूलू है, खुद का आत्मा के लिए। शरीर तो प्रत्येक क्षण बदलता है, क्या ये तो प्रत्येक क्षण बदलता ही रहेगा। तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, प्रेम प्राप्ति हो जाए तो ये तो मरेगा, निश्चित बात है। ये तो गंगा जी के प्रवाह हुई थे, सबसे सर्वदा रहा है, कोई प्रवाह नहीं। वो अपने लिए अपने खुद के लिए, खुद के लिए प्रार्थना भगवान का संबंध खुद का है, शरीर का नहीं है। मैं आपको भूलू नहीं अर्थात स्वयं आपको भूलू नहीं, वही तो अर्थ हुआ। से कई बातें ऐसी है जो शरीर के बिना होती है, जैसे मैं भगवान का हूँ तो इसमें शरीर की जरूरत नहीं है, शरीर की जरूरत नहीं है, शरीर की सहायता नहीं है, शरीर की जरूरत ही नहीं है। मैं भगवान हूँ और निष्काम भाव, ये मैं शरीर की जरूरत नहीं है। शरीर बीमार हो, स्वस्थ हो, अच्छा हो, मंदा हो, कोई परवाह नहीं, आप निष्काम हो सकते हैं। स्वयं शरीर में साथ नहीं देगा, शरीर क्या साथ है? शरीर तो बहते हुए पानी की तरह बहता है, ये रहता नहीं है। आप रहते हो, रहने वाले हो, आप रहने वाले हो, बहने वाले नहीं हो। शरीर तीनों में बहने वाला है, सोल भी सूक्ष्म भी कारण भी। चार प्रकार के भक्त बताए हैं, वो भक्त होते हैं स्वयं जो ज्ञानी से अज्ञानी बताया है। ज्ञानी में बहुत लोग तत्व ज्ञान ले लेते हैं, तत्व ज्ञान नहीं है, ज्ञानी भक्त है। चतुर्विद्या भजन्ते माम, चारा प्रकार मेरा भजन तुम्हें, ज्ञानी तो आत्मा ही नहीं मतलब मेरा स्वरूप है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो भगवत भक्ति में शरीर की सहायता नहीं मिलती है, ले लो तो इसे भी काम दे देता है, नाम का जप करो कीर्तन करो उसमें काम दे देता है, पर शरीर की मुख्यता नहीं है, मुख्यता वह खुद की है। दिखावट बनेंगे तो ठीक नहीं होता। भगवान के आप शरण हो सकते हो, शरीर की कोई जरूरत नहीं, शरीर बीमार हो बने शक्ति न हो। एक सज्जन थे, उनको मैंने कहा भगवान को हो जाओ, श्रद्धा दे, अरे इसमें शरीर की जरूरत नहीं है, मैं भगवान का हूं, इसमें शरीर की जरूरत नहीं, खुद भगवान, ये खुद की बात है, खुद की शरीर की नहीं है। शरीर है, देखो एक मार्ग की बात कहता हूं, शरीर और सामग्री ये सब के सब ही दूसरों के हित के लिए ही है, आपके लिए नहीं है, आपके लिए भगवान है, भगवान अपने है। शरीर और धन संपत्ति जमीन जायदाद घर आपका विचार विद्या बुद्धि योग्यता ये संसार की चीज संसार की सेवा के लिए ही है। अब कितने विद्वान हो कोई भगवान का संबंध नहीं, भगवान सदा आपका होगा, ये ऊपरली बात है शरीर के लिए, ये सब संसार है। अपने सुख के लिए मानते हो बड़ी हानि, अपने आराम के लिए मानते हो ये बड़ी हानि है, ये अपना नहीं। ये जड़ सामग्री उत्पत्ति विनाश वाली आने जाने वाली उत्पत्ति आरंभ और अंत होता जिसका, ये सब संसार की सेवा के लिए ही है, आपके लिए है ही नहीं, सदा के लिए ही मान, सदा के लिए पक्की बात। जो मिलती है बिछुड़ती है वो आपकी नहीं है, शरीर तो मिलता है बिछुड़ता है वो आपका नहीं है। जैसे बालक बनेगा आपने छोड़ा है क्या चुटिया, ये सब आप एक तरफ की चीज है, नाश वाले आप अविनाशी हो, आप वही हो, सही वो नहीं है। बालक पर बालकपन में देखा जमाने में देखा तो पहचान थे इतना बदल गया, आप वही हो। भगवान के पास आप जाओगे शरीर नहीं जाएगा, भगवत धाम में आप जाओगे, एक पाप कर्म करो 84 लाख में भी आप जाओगे शरीर जाएगा, शरीर में पड़ा रहेगा। सदगति आपकी हो गई, दुर्गति आपकी हो गई, शरीर की नहीं। सिद्धांत के देखो हमें एक अच्छी बात लगी, ये कामना छूटती नहीं है, कामना का त्याग करना कठिन पड़ता है, परंतु जैसे कीर्तन करते हैं मन लगाकर कीर्तन करो, इन कीर्तन से जो प्रसन्नता होती है उस प्रसन्नता में ताकत है कि आपका मन बदल जाता है, काम पर विजय हो सकती, काम पर। जैसे बालक बना कागज के टुकड़े कांच के टुकड़े अच्छे लगते हैं, रुपया अच्छा लगे कांच फेंको झाड़ू दो, क्यों भगवान अच्छा लग जाए, कीर्तन अच्छा लग जाए, तो सब प्रिय हो जाए, सब प्रिय हो जाए। भजन में नहीं लगता है तब तो रहता है कामना वर्षा आप ही सोच पेपर में हो जाती। बहुत बढ़िया उपाय भजन में, जप में, चिंतन में, भगवान के शरण होने में, अगर आप मस्त हो जाओ आनंद करो तो उस आनंद में शक्ति है कि कामना मिट जाती है, संसारी कामना मिट जाती है। काम क्या है कि संसार की चीजों और जो व्यक्ति ये इसका असर पड़ता है वो काम है। व्यक्तियों का असर पड़ता है, वस्तुओं का असर पड़ता है, क्रिया का असर पड़ता है अपने पर, ये काम है, ये काम मर जाता है। तो कीर्तन में मन लगा कर ये कीर्तन करो, खूब डरने होकर बोलना चाहिए साथ में, नहीं तो नींद आ जाएगी। और साथ में बोल रस, रस लोगे रस, ये रस है संसार के रस का विरोधी है, वे काट के कागज के टुकड़े छूट जाते हैं, ऐसे रुपया पैसा ऐसे हो जाएगा, उनका महत्व नहीं रहेगा, भोगों का महत्व नहीं रहेगा, कीर्तन में मन लग जाए। इस वास्ते सब भाइयों को बहनों को मन लगा कर कीर्तन करो, आप बैठो जाओ एक हुआ करते हैं।